श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 20वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। 21वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ होनी है। 18वें श्लोक में योग कब पूरा होता है उसका समय बताया गया था, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस 18वें श्लोक में ये कहा गया कि अनात्मा मात्र से व्यावृत्त चित्त जब स्वरूप अवस्थित ही होता है और आहिक पारलौकिक समस्त शब्दादि भोग्य पदार्थ विषयक तृष्णा से रहित होता है, उस समय योग की पूर्णता है, उसे पूर्ण योगी माना जाता है, युक्त योगी माना जाता है। तो एक प्रकार से वही युक्त योगित्व 20वें श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया। युक्त योगी के चित्त की 19वें श्लोक में उपमा बताई गई, निवात स्थान पर अवस्थित दीप जैसे एकाकार होता है, उसमें हलचल नहीं होती, इंगन नहीं होता, ऐसे ही समस्त अनात्मा से व्यावृत्त आत्मा मात्र में अवस्थित जो योगी का चित्त है तृष्णा रहित, वह निवातस्थ दीप के तरह इंगण शब्दित विक्षेप रहित होता है, उसमें हर्ष विषाद आदि रूप विकार नहीं होते हैं, निर्विकार रहता है और लय भी नहीं होता है। इस प्रकार के निवात स्थान पर स्थित दीप सदृश लय विक्षेप रहित जो योगी का चित्त है वह हो जाता है, तो उसे आत्मानंद प्राप्त होता है, अपने आप में ही संतुष्ट वह योगी रहता है, उसे संतुष्ट रहने के लिए संतोष का बाह्य कोई निमित्त अपेक्षित नहीं होता, बाह्य निमित्त सापेक्ष संतोष वैसेक सुख कहलाता, वो वैसेक सुख नहीं होता, आत्मसंतोष होता है उसे। इसे कहा गया यत्रो परमते चित्तम इत्यादि से, जब योगाभ्यास से योगानुष्ठान से अनात्मा मात्र से व्यावृत्त हुआ चित्त उपरमता को प्राप्त करता है, बाधित हो जाता है, मनोनाश हो जाता है। तो मनोनाश का समय और साक्षात्कार का समय अलग अलग नहीं है, एक है। साक्षात्कार समकाल में ही मनोनाश होता है, अमनिभाव आ जाता है, अमनस्ताम तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रह, ये जो कारिका है उस कारिका के अनुसार मांडू के कारिका है ना, अमनस्ताम तदा याति उसी कारिका का एक प्रकार से गीता में अर्थकथन है, या गीता के इस श्लोक की समानार्थक ही वह कारिका है। गीता तो पहले है ना, व्यास जी के द्वारा रचित है, कारिका तो गौड़पादाचार्य जी के द्वारा है। व्यास जी पहले हैं, गौड़पादाचार्य जी तो सुखदेव जी के शिष्य है ना, शुकम गौड़पदम महंतम। तो दोनों में मनोनाश करने वाला साक्षात्कार और मनोनाश, इन दोनों में साध्य साधन भाव तो है, लेकिन काल का पौर्वापर्य नहीं है, योगपद्य है। योगपद्य कहते हैं एक काल में रहने वाली वस्तु को, एक समय में घटित होने वाली घटना को योगपद्य कहा जाता है। युगपद हो रही है, एक साथ हो रही है, उनमें योगपद्य रहता है, एक साथ होने वाली घटनाओं में। तो 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में एक प्रकार से मनोनाश रूप फल बताया और उसका साधन बताया उत्तरार्ध में, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। आत्मनि आत्मानं आत्मना पश्यन् यत्र यानि यस्मिन् काले, तो शुभ संस्कारों से संस्कारित परिष्कृत मन से, निरिध्यासन से परिष्कृत हुआ जो मन, वह मन परमात्मा का प्रत्येक आत्मा के रूप में साक्षात्कार कराता है। और पश्यन में जो क्षेत्रीय प्रत्यय है हेतु अर्थ में है, पश्यन यानी अनुभवन साक्षात्कुर्वन, तो ये जो साक्षात्कार हुआ उससे ही क्या हुआ, चित्तम उपरमते, चित्त का उपराम हो जाता है, मनोनाश होता है, अमनिभाव आ जाता है। और वह साक्षात जैसे ही अमनिभाव आ जाता है, अमनिभाव का अर्थ हुआ मन के साथ आविद्यक तादात्म्य की निवृत्ति, अविद्यक तादात्म्य की निवृत्ति हो गई, अध्यास की निवृत्ति हो गई, तो फिर किसी भी मन तथा अन्य उपाधि को मैं के रूप में अनुभव नहीं करेगा। अध्यास निवृत्त हो जाएगा तो उपाधि का मैं के रूप में अनुभव ही तो अध्यास है, वह साक्षात्कार से निवृत्त होगा। परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव ये साक्षात्कार है, तो जो परमात्मा का मैं के रूप में करामलकवत अनुभव कर रहा है उसे अनात्मा कार्यक्रम संघात मैं के रूप में प्रतीत नहीं होगा। ये अनात्मा कार्यक्रम संघात की मैं के रूप में प्रतीति ही अध्यास है, वह निवृत्त होगी, बाधित होगी। और वह बाधित हुई तो फिर जिसका अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है उसे ही संतुष्ट रहने के लिए अनुकूल विषयों के संयोग आदि की आवश्यकता होती है। और जो किसी से भी संयुक्त है नहीं, जिसका किसी से भी कोई संसर्ग है नहीं, असंग है आत्मा, और उसी में जिसकी अहम वृत्ति सुस्थिर हो गई है, उसी को मैं के रूप में अनुभव कर रहा है, तो उसे फिर संतोष के लिए किसी बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रहेगी। उसका जो संतोष है वह स्वयं से ही हमेशा बना रहेगा। इसलिए आत्मनि तुष्यति में आत्मनि को तंत्र से उच्चारित मान करके ये मान लीजिए कि आत्मनिमित्तक ही संतोष उसका होता है। निमित्त सप्तमी भी है, विषय सप्तमी भी है। जब पूर्व के साथ जोड़ते हैं आत्मनि आत्मानं पश्यन् तो वहाँ आत्मनि में आत्मरूप से यानी प्रत्येक आत्मा रूप से स्वयं का परमात्मा का अनुभव करके ये अर्थ निकलेगा। और जब आत्मनि तुष्यति के साथ भी आत्मनि को जोड़ते हैं तो निमित्त सप्तमी रहेगी। उसका अनात्मा बाह्य शब्दादि विषय निमित्तक संतोष नहीं है, अपितु आत्मनिमित्तक ही संतोष है। तो संतोष का निमित्तभूत जो आत्मा है वह हमेशा रहने वाला है, हर एक परिस्थिति में रहने वाला है। इसलिए उसका संतोष भी हर एक परिस्थिति में रहेगा। किसी परिस्थिति में रहेगा, किसी परिस्थिति में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। इस प्रकार ये तो ये जब होता है तो 18वें श्लोक में जो कहा गया था युक्त इत्युच्यते तदा, वो युक्त योगी है। शिष्ट लोग योगज्ञ लोग उसे युक्त कहते हैं। चित्त प्रचारक है, चित्त के प्रचार के जो ज्ञाता है, चित्त प्रचार कहते हैं चित्त व्यापार को। तो उसके चित्त का तो बाद हो गया। ऐसे ज्ञानी लोग मानते हैं कि वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। अब 21वें श्लोक की चर्चा होनी है तो कहते हैं किंच, तो 21वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सुखमात्यंतिकं यत् बुद्धिग्राह्य मतिन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यत अतिन्द्रियं बुद्धिग्राह्यं आत्यंतिकं सुखं, तत यत्र व्यति, ऐसा अन्वय करिए। तो यत्र यानि यस्मिन् काले, तो जिस समय आत्यंतिक सुख का अनुभव करता है, मेमन स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने जो वर्णन किया कि मनः प्रत्यक चित्ते अवधाय, क्या है मनः प्रत्यक चित्ते समवधाय, वो पूरा श्लोक कैसा है, सविधम अवधाय आत्मरुतः। तो उसमें फिर योगी को जो सुख आह्लाद अनुभव में आता है उसके, तो अगर वो आह्लाद अनुभव में आता है तो उसकी बाह्य पहचान है कि आँख से आनंद आश्रु आता है। और वो जो आनंद अनुभव में आ रहा है वह आनंद तमसि, आप हो, आपका स्वरूप वह समाहित चित्त योगी के द्वारा अनुभूय मान आह्लाद है, वही शिवजी है। प्राणायाम करके और विधि पूर्वक जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है मन का समाधान परमात्मा में ही, यत्र क्या नाम आत्मन्येवावतिष्ठते, 18वें श्लोक में बताया गया था ना कि मन चित्त नियत चित्त जो योगी का है आत्मा में ही अवस्थित होता है, वो आत्मा ही आह्लाद है और वहाँ पर जो आनंद हो रहा है उसी आनंद को यहाँ पर आत्यंतिकम सुखम शब्द से कहा जा रहा है। समाहित चित्त योगी को अनुभव में आने वाला जो आत्यंतिक आनंद है, आत्यंतिक शब्द का अर्थ है अपरिछिन्न, देश काल वस्तु अपरिछिन्न, किसी देश के अधीन जो नहीं, किसी स्थान के अधीन नहीं, किसी काल के अधीन नहीं, किसी वस्तु के अधीन नहीं, ऐसा आनंद ऐसा सुख यो वै भूमा तत्सुखम, यह श्रुति अपरिछिन्न जो है वो ब्रह्म ही है, उसे ही सुख कह रही है भूमा को, जो यो वै भूमा तत्सुखम। और भूमा कहते हैं यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति से, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न तत्व को, और देश काल वस्तु से अपरिछिन्न तत्व ही अनंत है, परिच्छेद रहित है, और उस अनंत सुख का नाम है ब्रह्म, उसी को ब्रह्म कहते हैं अनंत सुख को ही। युक्त योगी को वह अनंत सुख हमेशा उपलब्ध रहता है, अनुभव में आता है, इसलिए कहते हैं आत्यंतिक यत्र आत्यंतिकम सुखम वेत्ति। तो जिस समय अनंत सुख की अनुभूति, निरतिशय आनंद की अनुभूति योगी करता है, तो उस समय योगी को कहा जाता है युक्त योगी, वही योग है, परमात्मा के साथ संबंध बन गया, अभेद संबंध, वहाँ कोई दुख नहीं है। आत्यंतिकम ये विशेषण दुख संबंध का व्यावर्तक है, इसलिए उस इसे कहा जाएगा, इसी आत्यंतिक सुख को तम विद्यात दुख संयोगम, दुख संयोग योग योग संगीतम, वो योग यही योग है। सुख का एक तो विशेषण हुआ आत्यंतिकम यत् सुखम, और दो विशेषण है अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय का अर्थ है इंद्रिय अगोचर, इंद्रियातीत, जो चक्षुरादि इंद्रियों से अग्राह्य सुख है, का मतलब विषय जन्य नहीं है, वैषयिक सुख नहीं है, ये अतीन्द्रिय। वैषयिक सुख तो मन की ही अनुकूल विषयों के दर्शन प्राप्ति और भोग से होने वाली प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्ति विशेष है, उसे वैषयिक सुख कहा जाता है, वह चित्त का विकार विशेष है। जैसे दुख चित्त का विकार है, ऐसे अनुकूल विषयों के दर्शन प्राप्ति और भोग से होने वाला जो चित्त का प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्ति विशेष है, परिणाम विशेष है, वह आनंदमय कोष का ही वो एक प्रकार से जब पक्षी के रूप में वर्णन तैतरीय में किया तो प्रिय दक्षिण पक्ष, मोद उत्तर पक्ष इत्यादि आया ना, और प्रमोद पूछ है, क्या वो शीर है, प्रिय शीर है, मोद दक्षिण पक्ष है, उत्तर पक्ष प्रमोद है, सामान्य आनंद आत्मा है, और ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा ये जो है तो उसमें प्रियादि तो शिरादि रूप अवयव विशेष है आनंदमय कोष का। आनंदमय कोष तो अनात्मा ही है ना, का मतलब वो वैशेषिक सुख है, वो आत्यंतिक सुख नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य है। और ये जो आत्यंतिक सुख है वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का अतिक्रमण करके अवस्थित है, का मतलब इंद्रिय अगोचर है। यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वम्। ये जो ब्रह्म का स्वरूप बताया जा रहा है वही तो यहाँ आत्यंतिक सुख शब्द से कहा जा रहा है। उसे कहा गया कि चक्षुरादि इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, अतिंद्रिय है, और उसे कहा जा रहा है कि बुद्धि ग्राह्यम अतिंद्रिय, बाह्य इंद्रियों से अग्राह्य है और बुद्धि से ग्राह्य है। यद्यपि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास यन मनसान मनुते येनाहुर मनोमतम इत्यादि श्रुतियां अंतकरण का भी अविषय बता रही है। लेकिन श्रुति मनसैव अनुद्रष्टव्यम दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि इत्यादि, मन कहो या बुद्धि कहो उससे ग्राह्य भी बता रही है। इसलिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन मनसा न मनुते इत्यादि का अर्थ है, जो शास्त्र और आचार्य के द्वारा प्रदत्त संस्कार हीन मन है उस मन का तो अविषय, यह अर्थ निकलेगा। और जो शास्त्र और आचार्य के द्वारा प्रदत्त संस्कार से संस्कारित मन है, जिसे पूर्व श्लोक में आत्मना स्तृतीयांत शब्द से बताया गया, शुभ संस्कारों से संस्कारित मन, उसका तो वह विषय है, उसे मनसैव अनुद्रष्टव्यम दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इत्यादि से कहा जा रहा है। साधक की साधना से निवर्त्य समस्त दोषों से रहित परिशुद्ध मन, उसे यहाँ पर बुद्धि शब्द से लीजिए, और उस उन समस्त दोषों से रहित निर्दोष बुद्धि से जो ग्राह्य है, जिसे कठोपनिषद में एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि कहा गया, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, अग्र्या बुद्धि और सूक्ष्मा बुद्धि, इन दो विशेषणों से युक्त बुद्धि है पूर्ण परिष्कृत बुद्धि, ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक सम दोषों से रहित बुद्धि, वो है एक प्रकार से यहाँ पर बुद्धि ग्राह्यम में बुद्धि शब्द से ग्राह्य परिष्कृत बुद्धि, सुसंस्कारित बुद्धि, और उस बुद्धि से जो ग्राह्य है, मतलब तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न होने वाली जो अहम ब्रह्मास्मि प्रमा, वह है ग्रहण, और उसका विषय है वृत्ति विषयता है न ब्रह्म में, फल व्याप्ति नहीं है, वृत्ति व्याप्ति है। हाँ, बिना वृत्ति के आवरण की निवृत्ति नहीं होती। जो ब्रह्म का स्वरूप है वह तो अविद्या को आवरण को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, वही अधिष्ठान है ना, उसी में अव्याकृत कल्पित है प्रकृति अव्यक्त, और उसका निवर्तक होता है वृत्त्यात्मक साक्षात्कार। इसके लिए फिर आवश्यकता है जिस विषयक अज्ञान है उसी विषयक प्रमा से, वृत्ति रूप प्रमा से वह निवृत्त होगा। ये नहीं कि घट विषयक अज्ञान पटाकार प्रमा से निवृत्त हो जाए। घट का अज्ञान दूर करने के लिए घट विषयक ही वृत्ति बनना जरूरी है घटाकार। ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान की निवृत्ति के लिए भी ब्रह्मात्म एकत्व विषयक वृत्ति प्रमात्मिका बनना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मात्म एकत्व रूप जो तत्व है वह प्रमास का विषय बनता है, वृत्ति का विषय बनता है। वह वृत्ति तो बुद्धि का ही परिणाम है ना, इसलिए बुद्धि कहलाएगी। सोने का परिणाम गहना जैसे सोना कहलाता है, मिट्टी का परिणाम घड़ा मिट्टी कहलाता है। ऐसे बुद्धि का ही तत्त्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ जो चरम परिणाम है उसको चरम वृत्ति कहा जाता है। अहम् ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार, ये बुद्धि का ही चरम परिणाम होने के कारण बुद्धि है, और उससे ग्राह्य है ने उसका विषय है। तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का वह विषय है, इसलिए बुद्धि ग्राह्यम सुखम आत्यंतिकम सुखम, अत्यंत सुख तो भूमा है ना, ब्रह्म है, स्वरूप है, और वह बुद्धि ग्राह्य है, अतीन्द्रिय है। और ऐसा सुख यत्र वेत्ति, योग की युक्त अवस्था में योगी उस स्वरूपभूत सुख की अनुभूति करता है, उसे वह स्वरूपभूत सुख मैं के रूप में अपने आत्मा के रूप में ही स्फुरित होता रहता है। वो चेतन और सुख कोई अलग अलग नहीं है, इसलिए वो सुख चेतन सुख है, जड़ सुख नहीं है, वह मैं के रूप में स्फुरित होता रहता है, आत्मा ही है ना। तो जिस एक तो विशेषता ये हुई कि वो निरतिशय सुख की अनुभूति करता है, और कहते हैं यत्र स्थितः तत्वतः न चलति, अयम एने ये निरतिशय आनंद का अनुभव करने वाला योगी। यत्र एने यस्मिन् स्वरूपे स्थितसन तत्वतः न चलती, तो अपने पारमार्थिक स्वरूप से विचलित नहीं होता। विचलित नहीं होता का मतलब उसकी अहंता एक बार प्रतिष्ठित हो गई तत्त्वमसि इस तत्वावेदक प्रमाण से, तो फिर कभी ब्रह्म से अलग नहीं होती। अनात्मा को मैं के रूप में वस्तुतः विषय नहीं करती। ब्रह्म एक बार ब्रह्म आत्मा के रूप में अनुभव में आ गया तो फिर वो हमेशा उसे मय के रूप में स्फुरित होता ही रहता है। ये नहीं होगा कि कभी फिर ब्रह्म नहीं भी आत्मा के रूप में अनुभव में आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो सकृत विभात है ना, एक बार स्विच ऑन कर दिया तो फिर ऑफ नहीं होता है, और वो बिजली जाती भी नहीं है, हमेशा रहने वाली। और स्विच ऑफ होने का कोई उसमें ये नहीं है, उस प्रकार की स्प्रिंग ही नहीं है एक प्रकार से। स्विच में ऑन करने वाला दबा दिया तो ऑफ करने वाला वो भाग उसका दबा दे तो ऑफ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो फिर पावर हाउस ऐसा है कि कभी विद्युत जाती नहीं है, तो मय के रूप में ब्रह्म का स्फुरन होता ही रहता है। इसलिए उसे उपनिषदों में कहा गया वो सकृत विभात है, एक बार किसी के अनुभव में आ गया तो फिर उसे कभी भी आत्मा के रूप में छोड़ता नहीं है, उसके दृष्टि से ओझल नहीं होता, छिपता नहीं है, फिर उसे हमेशा स्फुरित होता है। तो तत्व से विचलित होना है ब्रह्म में, एक बार अहंता स्थापित हुई फिर वहाँ से निकल गई और शरीर आदि में प्रतिष्ठित हो गई, तो माना जाता है कि वह विचलित हो गया था। ऐसा नहीं होता है। अयम यानी युक्त योगी, जो सिद्ध योगी है, स्थित प्रज्ञ है, वह तत्वतः न चलती, नहीं वह चलती, विचलित नहीं होता बिल्कुल। यहाँ का योग वो है, योग की पर्यवसान भूमि है कि एक बार ब्रह्म आत्मा के रूप में अनुभव में आ जाए तो फिर हमेशा वहीं रहे, वापस वहाँ से आना ही ना हो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो धाम कहते हैं स्वरूप को, वो स्वरूप है, एक बार उसमें प्रतिष्ठित हो गया तो फिर हो गया। समुद्र में एक बार नदी मिल गई तो फिर वह समुद्र ही बन गई, फिर से गंगा जी गंगा जी होना चाहे तो नहीं हो सकती। एक बार जल बिंदु समुद्र में मिल गया तो फिर वही वापस आ जाए, जैसे सुसुप्ति से कौन जगता है मैं आया था ना, तो ऐसा नहीं हो पाता। वो मिल गया तो वही मिलेगा, मतलब मनोनाश हो गया, मनोनाश तक ही साधना है, मन का उपराम हो गया, उपाधि का संसर्ग टूट गया तो फिर जुड़ता नहीं है, वो टूटा ही रहता है। मतलब उपाधि का सत्य प्रतीत होना, द्वैत का सत्य प्रतीत होना, एक बार बाधित हुआ तो बाधित ही रहेगा। तो अयम तत्वतः न चलती यत्र तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम, ऐसे लगाना। तो जिस समय ऐसा होता है वह योग का काल है, योगी का ऐसा होता है। भाष्य है कि सुखम यानी सुखम आत्यंतिकम, तो आत्यंतिकम की व्याख्या है अत्यंतम एव भवति इति आत्यंतिकम यानी अनंतम इत्यर्थ। अनंतम में अंत शब्द का अर्थ है परिच्छेद, अनंत का अर्थ है परिच्छेद रहित, जैसे अपुत्र का अर्थ होता है पुत्र रहित, ऐसे अनंत का अर्थ है अंत रहित, अंत यानी परिच्छेद। वह परिच्छेद है तीन प्रकार से, देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत। तो योगी युक्त योगी का जो सुख है अनुभव में आने वाला, वह कभी दिवाली दसरा आदि त्योहारों पर अनुभव में आता है और बाकी समय में अनुभव में नहीं आता, ऐसा नहीं। इसलिए जो ऐसा होता है किसी समय आता है किसी समय नहीं आता अनुभव में, वो देश काल से परिच्छिन्न माना जाता है। लेकिन योगी का तो हमेशा के लिए वो अनंत सुख अनुभव में आता है, इसलिए वो अनंत है, काल से अपरिचिन्न है। और वो कहीं तीर्थ स्थान पर आएगा, स्वाध्याय में बैठने पर अनुभव में आएगा, और ऑफिस आदि में जाएगा तो अनुभव में नहीं आएगा, तो अनंत नहीं माना जाएगा। वो वस्तु परिच्छिन्न भी नहीं है और काल परिच्छिन्न, देश परिच्छिन्न भी नहीं है, काल परिच्छिन्न भी नहीं है, ये अनंत से बताया गया। आत्यंतिकम ये विशेषण बता रहा है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सुख भूमा। यत तत बुद्धिग्राह्यम, यानी बुद्ध्या एव इंद्रिय निरपेक्षया गृह्यते इति बुद्धिग्राह्यम। और बुद्धि भी सुसंस्कारित बुद्धि, विपरीत भावना पर्यंत के साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों से रहित बुद्धि, निर्दोष बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। और उस शुद्ध बुद्धि से मात्र जो ग्राह्य है इंद्रिय निरपेक्ष, और अतिंद्रियम का अर्थ करते हैं इंद्रिय गोचरातीतम, यानी अविषय जनितम इत्यर्थ। इंद्रिय गोचर सुख माना जाता है वैषयिक सुख, विषय जनित सुख, और ये विषय अजनित सुख है। शब्दादि विषयों के दर्शन प्राप्ति और अनुभव से होने वाला प्रिय मोद प्रमोद संज्ञक अंतकरण का परिणाम विशेष नहीं है, अपितु उनका साक्षी, प्रियादि वृत्तियों का भी साक्षी रूप चेतन सुख है। वो तो अंतकरण जड़ होने से प्रिय मोद प्रमोद रूप सुख तो जड़ भी है, वो दृश्य है, और उसको देखने वाला एक सुख है। प्रिय मोदादि रूप वैषयिक सुख को देखने वाला सुख है वो चेतन सुख, चिदानंद है, वो चेतन आनंद है, और वो चेतन आनंद रूप है सुख यहाँ वाला आत्यंतिक सुख। इसलिए वो अविषय जनितम सुखम, ये अतिंद्रिय का अर्थ निकला। और व्यक्ति तत् यानि ईदृशम सुखम अनुभवति यत्र यानि यस्मिन् काले, तो जिस समय इस प्रकार के सुख की अनुभूति होती है योगी करता है, तो उस समय उसे युक्त योगी कहा जाता है। युक्त योगी को ऐसा होता है। न च एव अयम विद्वान आत्मस्वरूपे स्थितः तस्मात् न एव चलति तत्वतः, यानी तत्वस्वरूपात् न प्रचवते इत्यर्थ। अपने पारमार्थिक स्वरूप में स्थित हुआ जो योगी है उस पारमार्थिक स्वरूप से वह विचलित नहीं होता, मतलब उसकी अहंता फिर कभी वहाँ से निकल करके सत्य रूप से अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन नहीं बनाती है। बनाएगी तो विचलन माना जाएगा। हाँ, यही गिरना है अहंता को अनात्मा कार्यक्रम संघात आलंबनक बनाना असत्य रूप से, ऐसा नहीं होता। फिर और भी युक्त योगी की विशेषता बताई जा रही है। किंच 22वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यम लब्ध्वा चापरं लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो यम लाभम लब्ध्वा अपरम ततः अधिकम लाभम न मन्यते। तो कहते हैं कि यम लाभम का मतलब जिस आत्मलाभ को प्राप्त करके योगी को समाहित अवस्था में क्या प्राप्त हो रहा है, किस चीज की प्राप्ति है, उसको अपने स्वरूप की ही प्राप्ति है, अनुभूति है। स्वरूप को छोड़ करके, स्वयं को छोड़ करके वहाँ और कोई दूसरे चीज की अनुभूति नहीं हो रही है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान है, उसको स्वरूप ही अनुभव में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर यम शब्द से आत्मलाभ को लेना, यम लाभ हम यानी उस समाहित अवस्था में जिसकी अनुभूति हो रही है उसका लाभ है प्राप्ति, अनुभूति ही लाभ है, प्राप्ति है। वो आत्म प्राप्ति को लब्ध्वा यानी आत्मानुभूति को प्राप्त करके फिर कहते हैं ततः अधिकम लाभम न मन्यते। संसार में उससे बढ़कर के भी कोई लाभ होगा ऐसा वह नहीं मानता है। हाँ, मनोवोधन ऐसी मान्यता उसकी नहीं है, ऐसा मानना नहीं है। का मतलब यही ज्ञान ही एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया तो कृतार्थ हो जाता है, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता और कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। तो कृतार्थ हो गया, कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, कुछ प्राप्तव्य भी शेष नहीं रहा। तो इस आत्मज्ञान को छोड़ करके जो आत्मज्ञान कृतार्थ कर देता है, धन्य धन्य कर देता है, इसे ही इंद्र ने मनुष्यों के लिए परम हित बताया है। हिततम यही है। और इसको प्राप्त करने के बाद नचिकेता की दृष्टि में, नचिकेता ने जिसको प्राप्त करने के लिए पूरे संसार को ठुकरा दिया है, ये कहा ना ये सब आपके पास ही रहने दो, पूरा संसार ही नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले में यमराज जी दे रहे थे, पूरा संसार हिरण्यगर्भ के अधीन है, मुट्ठी में है, और उसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें हिरण्यगर्भ तक बना देता हूँ। लेकिन ये आत्मज्ञान का वर हट छोड़ दो, आत्मज्ञान के बदले में तुम इस संसार का अधिपति बन जाओ, का मतलब ये हिरण्यगर्भ बनाने का अर्थ है पूरा संसार देना। ये संसार भगवान ने बनाया हिरण्यगर्भ के लिए ही, हम सब तो हिरण्यगर्भ के भोग्य हैं। जैसे राजा की भोग्य होती है प्रजा, ऐसे संसार के बाकी सब प्राणी वो संसार के सदस्य हिरण्यगर्भ के भोग्य है। हिरण्यगर्भ एक ही भोक्ता है और वो बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन तब भी ये सारा संसार हिरण्यगर्भ पद भी संसार का अध्यक्ष तुच्छ प्रतीत हुआ नचिकेता को, अभी ज्ञान नहीं हुआ ले। लेकिन जिस ज्ञान के सामने हिरण्यगर्भ पद भी तुच्छ है तो और क्या विशेषता हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि यम लब्ध्वा यानी आत्मानुभूति को प्राप्त करके, आत्मलाभ को प्राप्त करके अपरम ततः अधिकम लाभम न मन्यते, आत्म प्राप्ति से बढ़ करके दूसरा कोई लाभ नहीं है, आत्म प्राप्ति ही सबसे महान लाभ है। किम प्रजया करिष्यामो एशानो अयम आत्मा अयन लोक, उसे प्रजा तथा प्रजा से उपलक्षित बाकी सब संसार के प्रापक साधन तुच्छ प्रतीत होता है। हमें तो आत्मलोक प्राप्ति कराने वाला जो ज्ञान है उससे प्रयोजन है, बाकी से क्या लेना देना है। जैसे नचिकेता को हो रहा था, जैसे मैत्री को था, तो सबसे महान लाभ है आत्म प्राप्ति, स्वयं की प्राप्ति। वो आत्मा कैसे हैं, जिस आत्म प्राप्ति को उसे बढ़ करके दूसरी कोई भी प्राप्ति नहीं है, सबसे महान लाभ है आत्मलाभ। तो जिसको आत्मलाभ होता है, जो अपने में स्थित हो जाता है, आत्मा में स्थित होता है, उसका फल क्या है आत्म प्राप्ति का। तो आत्म प्राप्ति का फल बताते हैं कि यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि दुखे न न विचाल्यते, ऐसा अनुभव करिए कि यस्मिन आत्मनि, तो यस्मिन आत्मनि स्थित सन, ऐसा ना। तो आत्मस्थ हुआ, आत्मनिष्ठ हुआ, ब्रह्मनिष्ठ हुआ, वह गुरुणापि दुखे न न विचाल्यते। गुरु का अर्थ है महान, तो महान दुख से भी, महान से महान जो दुख है, सबसे महान दुख है मृत्यु। मृत्यु से बाकी तो सब निकृष्ट ही दुख है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता है। तो गुरुणापि दुखे न न विचाल्यते, मृत्यु तो शरीर की होनी है ना। तो जैसे परीक्षित ने 7 दिन भागवत श्रवण किया, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया सुखदेव जी से, और सुखदेव जी ने पूछा अभी भी तुम्हें क्या मृत्यु का डर लग रहा है, तो वे कहते नहीं, ये तो शरीर की मृत्यु होगी, मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ। इस भाव में जैसे स्थित हो गए, फिर सुखदेव जी कहते उठ करके चले गए, और फिर वो तक्षक आ गया, और काटते समय भी तक्षक के खुशी खुशी तक्षक का तो स्वागत किया परीक्षित ने, आओ तुम अपना काम करके चले जाओ, मैं अपने आप में स्थित हूँ, यस्मिन स्थिता। तो वो सुखदेव जी ने परीक्षित को आत्मस्थ कर दिया, और परीक्षित आत्मस्थ हुए परीक्षित फिर गुरुणापि दुखे न न विचार लेते। ओ महान से महानतम दुख है मृत्यु का दुख, और मृत्यु का निमित्त मृत्यु ही बनकर के तक्षक सामने है, लेकिन वो भागे भी नहीं और रोका भी नहीं, अपना कार्य करो, हम अपने आप में स्थित हैं। तो गुरुणापि दुखे न न विचार लेते। थोड़ा भाष्य है, यम लब्ध्वा यानि यम आत्मलाभम लब्ध्वा यानि प्राप्य, आत्मानुभूति को प्राप्त करके अपरम अन्य लाभांतरम ततः अधिकम अस्ति इति न मन्यते। यानी न चिंतयति, ऐसा चिंतन उससे नहीं होता। और यदि आत्म अपने आप को आत्मज्ञानी भी मानता है और मान लेता है कि अभी ये भी करना बाकी है, ये भी करना बाकी है, ये लाभ कम प्राप्त करना, तो आत्मज्ञान ही नहीं है। आत्मज्ञानी की भ्रांति है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, ऐसा आत्मज्ञानी के अंदर से तो सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं ना, उसका पहला लक्षण यही है। तो आत्मज्ञान की बाकी किसी भी लाभ की इच्छा रहती नहीं है, लाभ की इच्छा का अर्थ है भी आत्मज्ञान नहीं है। तो कहते हैं ततः अधिकम लाभम न चिंतयति किंच यस्मिन् आत्म तत्वे स्थितः दुखेन यानी शस्त्र निपातादि लक्षण लक्षणेन गुरुणा महता अपि न विचार लेते। तो महान दुख है तत्काल मृत्यु का निमित्त रूप दुख, वो शस्त्र पातादि, और उससे भी वो विचलित नहीं होता। जड़ भरत की बलि दी जा रही है, तलवार उठाई है सिर काटने के लिए, लेकिन वो अपने भाव में जैसे कि तैसे ही है। चाहे वो परीक्षित को काटने के लिए तक्षक आ जाए या जड़ भरत को वो मारने के लिए खड्ग उठाया है बलि देने वाले ने, लेकिन वो अपने आप में जैसे के तैसे हैं। यही सब महान दुख होता है, तत्काल मृत्यु का निमित्त सामने है लेकिन वह अपने स्वरूप में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं